önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'in herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i Ali Can Turalı, Gökhan Abur ve Tolga Pamir'le birlikte yapacağız. Ali Can denizde bir koyda, ben bir arabanın içinde Sapanca'da bir ağaç gölgesindeyim. Tolga Pamir Marmara'da, Marmara Adası'na, ya da Gelibolu ya da Çanakkale'ye doğru yola devam ediyor. Gökhan Abur da evde herhalde. Herkes burada mı arkadaşlar? Ali Can? Ben buradayım. Ben buradayım, duyuyor musun? Tamam Gökhan'cığım, selam. Ali Can, selam. Merhaba. Ali Can, duyuyor musun? Ali Can? Yok, peki. Gökhan, sen buradasın herhalde. Öyle bir evet, buradayım. Tamam. Peki Gökhan, Tolga ile Ali Can galiba Ali'nin bağlantısı vardı. Koptu herhalde, tekrar bağlanacak. Tolga'yı telefondan bekliyoruz. Bu Tolga'nın Four Seas Challenge dediğimiz işte dört deniz mücadelesi ya da serüveni. Tolga'yla Hopa'daki startından önce sıkça görüştüğünüzü biliyorum. Ama galiba umduğunuz hava olmadı ve de benim gördüğüm kadarıyla Karadeniz için hava hiç de alışılmış normallerin içinde değildi. Öyle miydi Gökhan? Doğu Karadeniz öyle değişiyor. Yani ben hiç bu şekilde bir stabil basınç görmedim. Yani 1012'ler 1013'ler arasında böyle sallandı durdu. Tabii bu da civarda gerek Kafkaslar'da gerek kuzeyde bir yüksek basınç olmadığı için rüzgarı oluşturmadı. Yalnızca tabii Haziran ayı içinde Sinop açıklarında zaman zaman İnebolu açıklarında sert rüzgar vardı ama Sinop Opa arası çok çok sakindi ve sakin olmaya devam ediyor. Şu anda biraz evvel anons yaparken duydum, Gelibolu'ya doğru gidiyormuş dedin, Marmara Adası'nı geçip, doğru mu? Yani Marmara Adası'nı netalamak üzere, yani önce bir gece uyumak üzere bir kıyıya doğru girdi Avrupa yakasında. Sonra bir tekrar çıktı. Şimdi lodosa oturmuş hava. Tek kontra Apaz'dan 90 dereceden alıyor rüzgarı ve gidiyordu. Bilmiyorum Tolga'ya bağlanabildik mi? Tolga? Merhaba. Merhaba Tolga'cığım. Merhaba. Merhaba Tolga. Yani her şey yolunda. Şimdi dediğin doğru. Ben aslında kaldım. Yani aslında ben kuzeyden hava, yani en azından çünkü havanın kalık olduğunu biliyorum. Belki de demek rüzgar kıyıya yakın bulabilirim bir şeyler diye düşünüyordum. Şimdi bir ara oldu. Sonra o sırada tam uykus yaptığım sırada da bir hatta dönme yaşamışım. Bayağı bir 180 derece kadar. Belki yani park kurumda gördünüz, yani takip ettiyseniz eğer. Bir cep yapmışım. Aynen, küçük bir aynen bir küçük çiçek çizgisi yaptım oraya. Şimdi şu anda yani çok iyi hava. Marmara'da da yani sabahleyin doğu esiyordu. Sonra döndü, tekrar kuzeye döndü. Sonra tekrar peşinden güneye döndü. Şimdi tekrar batıya döndü. Yani gerçi doğruyu söylemek gerekirse belki görüyorsunuz herhalde. O Tekirdağ Gelibolu arasında böyle bir kuzeyden inen bir bulut var. Hatta şu anda da demin ben de balonla falan gidiyordum. Sonra Cenova'ya döndüm, Orsa'ya döndüm. Sonra tekrar şimdi birazcık hızımı kesme kararı verdim. Çünkü gerçekten çok kara. Tahminen bayağı bir indirecek buraya. Doğrusu o şimşek balonun altında da kalmak istemiyorum doğru söylemek. Peki Tolga'cığım, Marmara'yı konuşacağız da biraz Karadeniz'i konuşalım. Maalesef dün seninle yaptığımız telefon kaydını program bir şekilde kaydetmemiş. Her türlü telefon kaydı var. Bir tek en önemli olan yok. Böyle bir talihsizlik yaşadım. Şimdi Hopa'dan başlayalım. Gökhan'a bura sordum. Normaller dışında gibi gözüküyordu starttan sonraki hava. Sen start... Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, buyur. Kara bulutları gördüm dedi. Şu anda son aldığım bilgiye göre Gelibolu civarında rüzgar sağanakları var ve sağanak yağış var. Rüzgarın hızı ortalama 30 latın üzerinde. Tolga zaten onun için hızını azalttı herhalde. Ben hani Tolga ile bağlanmadan önce bunu vurgulamak istedim. Bu yağış sırasında hamlesi yeni kuvvete kadar çıkabilir. Ama Tolga çok tecrübeli, gereken şeyi alacaktır. Yani Çanakkale'ye yaklaştığı zaman bu rüzgar sağanakların etkisi altına girecek gibi görüyorum şu andaki bulgularda. Peki bunları biraz daha sonra konuşalım. Ben şu hopperdan startı konuşmak istiyorum. Tolga, senin öngördüğün meteorolojiyle starttan sonra İstanbul Boğazı'na kadar olan meteorolojik durum çok büyük sürpriz oldu mu senin için? Tolga? Tolga, sanıyorum bir bağlantı problemi yaşıyoruz. Alican, burada mısın? Alican da yok. O zaman Gökhan, biz seninle devam edeceğiz programa. Evet, edeceğiz. Evet. Peki Gökhan, bu Gelibolu civarındaki oluşum ne kadar sürecek? Yani bu bir geçici bir bulut operasyonu mu, yoksa kalıcı bir hava mı? Valla bölgeden gelen çok yoğun bir, o Tolga'nın da söylediği gibi yoğun sinonimmiş bulutları geliyor. Tolga, geldin mi? Geldim. Peki Gökhan, bu hava durumu bir tekrar Tolga'ya tekrarlar mısın? Bu Tolga, şimdi biraz evvel söylediğin gibi şu anda Gelibolu'dan gelen ölçümlerde CB'ler çok güçlü. Bölgede çok şiddetli yağış bırakıyor ve rüzgar sağanakları var. Son yapılan ölçüm 30 knotlar civarında bir rüzgar olduğunu gösteriyor. Yani bu bulutun altındaki rüzgar, bulut sana yaklaştıkça rüzgar kuvvetlenecektir, ama ona göre tedbirini alacaksındır diye düşünüyorum. Çanakkale Boğazı'na girerken. Evet, farkındayım ya. Yani sabahtan beri ben de hava durumu takip ediyorum. Çok basık bir hava var zaten. Bu ne zaman, yani dün de biliyorsun bir tane inmeye çalıştı şeyin üzerinden, Şile üzerinden. Fakat o devam etmedi. Çok çabuk dağıldı. Şimdi ikincisini ben sabahtan beri takip ediyorum. Bulut gerçekten çok büyük bir çapı kaplıyor. Yani Tekirdağ, Kırklar elinden daha yukarıdan aşağıya kadar inen büyük bir hat. Özellikle galiba en ağırını Çanakkale'ye vuracak gibi geliyor, ama Tekirdağ tarafına doğru yaklaştıkça ben de şu an hissediyorum yani. İçi dolu bunun. Peki, bakalım, göreceğiz şimdi. Peki Tolga, şu hopa boğaz arasını bir türlü konuşamadık. Şunu sormuştum, sen hattan düştün. Senin starttan önceki meteoroloji tespitlerinle starttan sonra boğaza kadar ki yaşadığın havasızlık senin için büyük sürpriz oldu mu? Bekliyor muydun? Tolga gene mi gitti? Tolga gitti galiba yine. Alican hatta mı? Alican diyor. Gökhan, sen... Doğru. Tamam. Alican, bağlantılarımıza problemler oluyor. Seni yakalamışken bu Tolga Pamir'in Four Seas Challenge ya da Dört Deniz Mücadelesi başlığıyla başlattığı bu sola açık deniz yelkenciliğine federasyon nasıl yaklaşıyor? Başka şeylerde olacak mı? Bu tür konsepti taşıyan yarışlar düzenlemek mümkün mü, yoksa bu böyle devam mı edecek? Şimdi federasyon baştan beri bu projeyi destekledi. Tolga da her fırsatta bunu dile getiriyor zaten. Dolayısıyla startından işte etaplara bölündü. Biliyorsun her bölüm için ayrı kronometre tutuluyor. Yani Tolga'nın işte Hopa İstanbul etabı tescil edildi. Muhtemelen Boğaz Çanakkale tescil edilecek. Çanakkale Bodrum tescil edilecek. Dolayısıyla bu kayıtlara giriyor haftalarda. İkincisi, federasyon sosyal medyasında bu projeyi destekliyor. Boğaz girişinde tabii röter oldukça biraz zorlandı, ama neticede Daksar çok büyük özveride bulunarak bir bot tahsis etti, biliyorsun. Oraya evet, yani az sayıda olsa belki, ama... Laf açılmışken onu belki söylemem lazım. Ben biliyorsun karşıladım Tolga'yı. Hem kıyı emniyeti, hem sahil güvenlik, hem de Daksar, özellikle Daksar gerçekten olağanüstü bir ilgi gösterdiler ve bedava bunların hepsi. Yani Tolga'nın nezdinde aslında Türkiye'deki amatör denizciliğe yönelik bir destek bu. Enteresan olan, sana söyleyeyim, ya kurumsal tekne sayısı amatör tekne sayısından fazlaydı. Yani 4 tane çeşitli kurumlara ait tekne vardı. 2 tane de amatör denizcilerden oluşan 2 tekne vardı. Ben biraz daha kalabalık bir filo bekliyordum. Peki şunu sorayım sana. Yelken Federasyonu'nun mesela bir kişi daha bu rekoru denemeye kalksa her seferinde bu organizasyon yapılacak mı? Bu biraz zor değil mi? Yani 3 gün arayla 3 tane tekne çıktığını düşün. Her yerde hakemler nasıl ölçüm yapacaklar? Yerel şeylerden, kadrolardan mı destek alınıyor? Yoksa federasyon oraya özel hakem mi yolluyor? Nasıl işliyor? Eğlenceli. Beğenirse gene federasyona başvuruyor. O zaman ne karar verirler? Nereden faydalanıyor? Yani federasyonda çalışanlar var. Onlardan faydalanıyor. İşin komitesi, federasyonun hakem kurulunun başı olan Hakan Kütük. Ondan sonra o koordine ediyor. Bundan sonra bu kadar rekor şeyi olur mu bilmiyorum. Yani rekorlar genelde okyanusları geçmek için falan yapılıyor. Ya da işte bir Fransa Korsika git gel rekoru kırılmaya uğraşılıyor. Ama rekordan ziyade bunun örnek olması lazım. Şimdi güzel bir şey söyledin. Sivil tekne az, doğru. Denizde tersi olması lazım. Yani yüzlerce sivil tekne, bir iki de güvenlik için resmi tekne olması lazım. Evet, tam tersi. Tam tersi. Dolayısıyla bunun açılma şeyi de ondan sonra. Bunun şöyle bir gelişme var. Şimdi olimpiklerde, olimpik 2024 olimpiyatlarında biliyorsun iki kişilik mix offshore diye bir sınıf tasarlandı. Aslında bir açık deniz yarışı yapılmak istendi. Bundaki amaç da olimpiyat komitesi ve organizatörler dünyadaki işte bizim de üzerinde durduğumuz, anlattığımız Van de Globe vesaire gibi yarışların aslında medyada çok takip edildiğini, iyi takip edildiği takdirde fark etmişler ve olimpiyatlarda yelken de biliyorsun genelde merkezden uzakta o memleketin rüzgarlı işte nispeten rüzgarlı bir yerinde yapılıyor. İşte yeni teknolojiyle yarışlar vesaire nispeten anlatılıyor, naklen veriliyor, yayın yapılıyor ama tabii ki açık deniz yarışı gibi değil. Olimpiyat komitesi mix yani bir kadın bir erkekten oluşan ve boyu 10 metre civarında bir tekneyle bir offshore yarışı organize etme kararı almıştı. One Design üzerine, tekneler mi Alican? One Design, evet One Design tekneler. Bu One Design tekneler için bütün büyük firmalar tabii ki ihale hazırlıklarına girdiler. Hakikaten bu 200-250 mil civarında bir rotada bir kadın bir erkek yarışacaktı. Fakat işte olimpiyatlarda da lobiler var. Her memleket ayrı şey. Bazı benim okuduğum Asya ülkeleri özellikle bu tür offshore yarış olursa batılılar bir an üstünü ele geçirir diye final oylamada negatif oy kullanmışlar ve şimdilik bu proje iptal oldu. Fakat Avrupa Eurosap, Avrupa'daki yelken organizasyonu bu sene yanılmıyorsam 2000 önümüzdeki sene bu sınıfı denemeye açıyor tekrardan. Bir tip tekne seçecekler. Orada bir mix yani bir kadın bir erkek yarışacak. Tahmin ediyorum uzun vadede. Avrupa'da bu teknelere özel bir yarış düzenlenecek. Doğru mu anlıyorsun? Evet doğrudur böyle. Ve tahmin ediyorum 2024 Paris'te olmasın. 2028 yeri neresi bilmiyorum şu anda olimpiyatlarda. Bu Los offshore Los Angeles mi? Okay, offshore yarış evet. Tesis edilecek. Olimpiyat ile ilgili bir önemli şey daha var biliyorsun. Klasik sınıflar artık bitiyor. Yani bizim çocukluğumuzda büyüdüğümüz işte Finder 470'tir vesaire. Dünyada işte foil 2024'te yani uçurtma sörfü olimpiyat sporu haline geldi. 49er dediğimiz işte o neredeyse limitte hani trapezde gittiği tekneler. Dolayısıyla Türkiye'nin de artık bu atakları yapması lazım. Dolayısıyla geleneksel sınıfların olimpik sınıf olma özelliği bitiyor. Peki offshore'un da bu şeyi var. Yani offshore'un Tolga örnek olur. Önce bu iki kişilik mix sınıf inşallah Türkiye'de yavaş yavaş gelişir. Çeşitli bir ön talep vardı. Umarız bu da bir gerçeğe dönüşür. Böyle artar. Katılım ve ilgi artar. Peki. Tolga hattasın değil mi? Evet, buradayım Beysun abi. Kusura bakmayın. Şu Karadeniz izlenimlerini bir türlü paylaşamadık dinleyicilerle. Hazır hattayken anlatır mısın lütfen? Hopa'dan Boğaz'a kadar. Sürpriz yani, oldu mu senin için? Sorduğun soru demin meteorolojiyle ilgili olan istatistikler ya da düşündüklerim gerçekleşti mi sorusu oldu. Hayır. Ben Karadeniz'den biraz daha belki koşulların dışında demin Gökhan abim de bahsettiğim gibi çünkü sürekli Balkanlar tarafından gelen bir kuzeylik sistem Sinop taraflarına inip biraz Sinop'ta CEO hatta iki tarafa da sağlı sollu olarak dağılıyor. Bunun etkisini yakalayarak da belki Sinop'a kadar Orsalı birazcık hani dar bir açıdan çıkıp daha sonra belki de Sinop'tan sonra doğuya dönen bu kuzey kavmiyle sistemiyle ineceğim diye düşünüyordum. Fakat bunların hiçbir olmadı. Gördüğünüz gibi yaklaşık olarak iki hafta boyunca neredeyse nereden geldiyse oradan tekneyi ilerletmeye çalışmanın bir yolunu bulmaya çalıştım. Ki halen devam ediyor şu an Marmara'da bu aynı durum. Bilmiyorum sebebini bu artık küresel ısınmanın bir etkisi mi yoksa şu an bir yandan da Avrupa'ya bakıyorum. Avrupa'da da geçtiğimiz 10 gün evvel bir sıcaklık şeyi oldu. Kanikül dedikleri yani gerçekten La Roche'de 30 derecenin üstünde bir 10 gün yaşadığını hiç ismi. Onun bir şeyi mi geliyor, uzantısı mı geliyor bize diye onu da düşünüyorum bazen ama Karadeniz aslında yani bir daha yapmak gerekirse farklı farklı tekrar çalışmak, yeniden yapmak lazım. Şimdi Tolga şimdi onu soracaktım. Ben senin bu işe ne kadar ciddiyetle hazırlandığını biliyorum. Bir yıllık bütün meteoroloji analizlerini yaptın ve bir tarihe karar verdin. O tarihte önünüze ikili olarak yapacağınız yarış da etkiledi ama dedin ya hani nedir? Sen bir hata yapmış olabilir misin? Mesela bunu Ekim'de Kasım'da yapmak daha mı uygun sence? Yani şöyle bir şey var biliyorsunuz Beysun abi bu şeyler yani Trofeo Jürgen'den tut Zandiglub yarışının tarihlerine kadar bu Atlantik aşırı yarışların hepsi yaklaşık 304 yıllık istatistiğin resine oturtulmuş parkurlar doğru söylemekte. Ne bileyim işte ticaret rüzgarı şu bu. Yani şimdi ben doğru söylemek gerekirse ben ülkemizdeki denizlerimizdeki meteoroloji okumanın ne yazık ki yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bu, yani bunu sakın şey eleştiri olarak almayın ama yani doğu söyleniyor, batı esiyor, batı söyleniyor, kuzey esiyor. Yani böyle bir durumda şu anda yani belki deniz kara üzerindeki tahminler belki doğru ama deniz tarafındaki tahminlerle ilgili ne yazık ki olumsuz cevap vereceğim. Bu da sürekli takiple yatırımla olan bir iş. Yani milyon dolarlar harcanıyor bu meteoroloji okuma işlemlerini Avrupa'da. Yani sonuçta sistemler konuyor, yapay yüzen şamandıralar konuyor. Şamandıra sürekli olarak data veriyor. Yani şu an böyle bir şey söz konusu değil. 20 milin açına çıktıktan sonra Türk Radyo duyma imkanınız bile yok yani doğruyu söylemek gerekirse. Şimdi bu demek oluyor ki yani istatistikler sizi dışarıdan okuyanların verdiği bilgiye dayalı bir şey. Ve gördüğüm kadarıyla da bizi çok okumakla ilgileri yok adamların. Yani Tolga ben Van de Globe'dan da hatırlıyorum bu senin sistemin diyelim eleştirildiği de sistem diyelim ya da hoşnutsuzluk diyelim. Van de Globe yarışçıları da için geçerli. Ben mesela hatırlıyorum ismini hatırlamıyorum şimdi yelkencinin de 5 istasyondan dosya indirdim. Hiçbiri doğru değil. Benim bu görüşüm asıl doğru olan benim görüşüm demişti. Gökhan'a abura soralım peki. Gökhan ne diyorsun Tolga'nın değerlendirmesine? Vallahi şimdi tabii deniz tamamen farklı Beysun. Bir defa rüzgarın geliş yönü oldukça önemli. Meteoroloji sana örneğin rüzgar kuzeyden kara üzerinden geliyorsa mutlaka Coriolis kuvveti etkisiyle sağa doğru 15 derece sapıyor. Dolayısıyla sana örneğin yıldız diye verdiği veya bir rüzgar North-North-East olarak seni etkileyebiliyor. Tabii bu da en azından kıyıya yakın seyir yaparken yani yaklaşık olarak 4-5 millik mesafeden geçerken seni etkiliyor. Mesela ben hep söyledim hatta yıllar önce Navigada da böyle bir yazı yazmıştım. Poyraz'ın Marmara'daki seyahati diye İstanbul Boğazı'ndan giren Poyraz değişik yönler etkileyerek Çanakkale Boğazı'ndan Poyraz olarak çıktı ama Marmara içinde çok değişik yönlere döndü. O bakımdan Tolga son derece haklı. Ama şu var, meteoroloji, ben derslerde de bunun üstüne vurgulayarak söylemeye çalışıyorum. Biz senin nerede olduğunu bilemeyiz diyor. Biz sana bir belli bir bölge için hava tahmini veririz. Bunu sen bileceksin. O bakımdan Van de Globe yarışçılarında olduğu gibi bizim yarışçılarımız, bizim denizcilerimizin de meteorolojiyle ilgili bu tip şeyleri biraz daha çalışmaları lazım diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten deniz karaya benzemiyor Beysun. Peki şimdi tamam meteorolojiyi anladık. Şimdi Tolga'ya tekrar dönmek istiyorum. Şimdi Tolga İstanbul Boğaz girişine yaklaşırken sıfır nokta altı, sıfır nokta dokuz gibi yani bıktırıcı bir rüzgarla geldi, kazıyarak geldi İstanbul Boğazı'na kadar. Abi hatta ben şeyi önerdim. Tolga bu rüzgarda girme İstanbul Boğazı'na. Mümkünse demir at rüzgar bekle diye. Ama Tolga'nın duaları kabul oldu herhalde ve Tolga üçüncü köprüyü bir start attı, finish attı, start attı. Yani Karadeniz'in finish attı, Marmara'nın start attı gibi konuştuk. Ve Boğaz'ı Lodos ama güvenliği sağlayan bir Lodos'ta çok keyifli bir şekilde geldi geçti. Tolga nasıldı Boğaz geçişi? Tolga? Düştü mü? Peki. Gökhan peki sen o aşağı yukarı 3-4 saatlik bir Lodos'u görebiliyor musun haritalarda? Senle konuştuk onu zaten Boğaz'dan geçeceğiz ama rüzgarın Lodos'a döneceğini söylemiştim ben hatırlarsan. Peki tamam. Tolga haklıymış. Ben Tolga'ya sorayım. Tolga efendim. Boğaz geçişi ben şunu söyledim yani sana hatırlıyorsun işte Demirle'yi falan konuştuk ama sanki duaların kabul oldu. Rüzgar tanrısı sana bir 4-5 saatlik bir Lodos verdi ve Boğaz'ı gayet keyifli bir şekilde geçtin. Nasıldı Boğaz geçişin? Ya sonra tramolarla var tabii yorucu. 8 günlük 7 günlük seyirin arkından böyle bir sportif ritme girmek çok kolay değil. Yani peş peşe sürekli tramola atmak durumunda kısınız. Yani neredeyse de 10-12 adet sürdü. Gayet güzel bir hava vardı. Akıntıda, trafikte her şey benimle aynı yoldaydı. Sağ olun sizler de orada Aksar'la Naviga ekibi herkes oradaydınız. Teşekkür ederim çok mersi tekrar böyle bir karşılama yaptığınız için. Sportifti diyebiliriz. Ben dedim hatta sonrasında çok güzel uyurum. Hatta güzeldi tam Marmara'ya geçtikten sonra bir duş alırım diye. Fakat ne yazık ki hala duş alma imkanım olmadı. Hala deniz pek öyle kolay duş alınacak, denizden kovayla su alınacak durumda değil. O yüzden birazcık moralim bozuk doğru söylemek gerekirse. Pislikten söz ediyorsun. Yani evet. Şöyle söyleyeyim ben size çok acı bir şey söyleyeceğim. Ben tam Boğaz'a doğru yaklaşırken bu Eşek Adası'na gelmeden evvel böyle hafif kestiriyordum teknenin üstünde. Böyle bir kokuyla kalktım. Yani böyle teknede kendim Merhem düştü mü Tolga? Galiba Tolga tekrardan düştü. O zaman şöyle yapalım Merhem. Ben bu Karadeniz'i konuştuk. Tolga için bir çırpınırdı Karadeniz diye bir müzik seçmiştim. Onu çalalım tekrar şu bağlantıları kontrol edelim. Girebiliyor muyuz müziği Merhem? Tolga tekrar merhaba. Tekrar merhaba. Tam şeyde kaldım galiba. Çünkü kusura bakmayın çok gerçekten hava çok ilginç şu anda burada. Tam bayağı bir karardı. Bir sağdan geliyor bir soldan geliyor. Şu anda acımuksuz bir haldeyim. Yani şey diyordum işte yani gerçekten böyle bir kokuyla uyanıp ondan sonra Boğaz'a girerken zaten İstanbul'a yaklaştıkça zaten bayağı bir etrafta nedir onun adı denizin kirliliğini zaten hissediyorsunuz bir yanda. Ve şimdi çıktıktan sonra Boğaz'da o kadar manevra tabii Boğaz dünya güzeli bir yer. İstanbul gibi cennet bir şehir. Çıktıktan sonra da aynı şeyin içinde devam ediyorsunuz. Tekneye girdiniz yani şu anda yani yaklaşık 24 saattir sineklerle uğraşıyorum çok feci bir şekilde. Öyle de bir sinir bozucu bir durum söz konusu. Ama ne yapalım artık herhalde bu hayat Tolga senle bağlanmayı beklerken bir müzik seçmiştim senin için Çırpınırdı Karadeniz diye. Mehter takımının çaldığı bir müzik bu. Yani ben de onu şeyden seçtim. Hani senin bu Hopa Boğaz arası şeyin Mehter marşı. İki adım ileri bir adım geri gibi. Doğru. Bana bir şarkı daha yollamıştın. Sen bir şarkı yolladın daha sonra da. Onun hikayesini anlatır mısın? Nedir o şarkı? Onu çalacağım şimdi. Biliyorsun bu mini transat sırasında yaşadıklarımı anlattıkça hatta ilk vardığımda ağzıma çıkan kelime şey olmuştu. Neden bunu yapıyoruz diye bir soru olmuştu. Hatta Fransız basında da onlar da çok kullanmışlardı bunu. Neden bunu yapıyoruz gerçekten der gibi. Çünkü mini transat da çok kolay bir yarış değildi. Biliyorsunuz motorsuz 6,5 metre boyunu bir tane tekneyle. Ondan sonra Atlantik'i geçmek Fransa Brezilya arası. Onunla ilgili de bir eşimin kardeşinin bir dostu ile beraber yazdıkları bir şiiri bestelemişlerdi. O besteledikleri şiirin şarkısı var. Peki. Berhem şu şarkıyı çalalım mı? Bu böyle bayağı amatör bir prodüksiyon gibi gözüküyor. Girebiliyor muyuz? Evet. Tolga sana bir soru. Derin bir havasızlık yaşadın. Şimdi de bir fırtına geliyor. Havasızlık mı zor, fırtına mı zor? Ya tabii zor yani. Aklınızda deniz öyle bir cisim ya da obje ya da ne bileyim yani bir varlık değil yani. Kendi başına, kendi hayatı olan, kendi kuralları olan çok güçlü. Adapte olmaktan başka yani zayıflık her tarafta da gösteriyorsunuz. Yani olmadığınız zaman zayıfsınız, çok olmadığınız yine zayıfsınız. Yani şu an Gürtan abi dediği gibi şu anda 25 naptarı bulmuş durumda ama tabii daha birazcık sınırlıktırım. Yani iki yerken de isme düşürdü o. Ona direkt ne böyle çapulcu diyeceğimiz bir sayısında devam ediyordum. Doğru, bizden problem yok arkamda da ilk defa bir yerkenli gördüm yaklaşık. Sonunda yerkenleri açık bir yerkenle birlikte aynı rotada şu anda devam ediyor. Aslında bu sevindirici bir haber. En azından gördüm. Yunusları daha çok sık görüyorsun galiba. Yunuslar Marmara'ya ne derler bence, ben size söyleyeyim. Peki Tolga hatta mı? Hattayım buradayım Bey. Sen bilmiyorum duyamıyorum. Ama... Peki Tolga, Ege için öngörünle bir meteoroloji çalışması yaptın herhalde. Orada seni ne bekliyor? Ya tabii ilk yaptığım çalışmalar bundan yaklaşık öncesinde biliyorsunuz bu yani aynı dönemde hepsine bakıyordum yani dört denizin harmonisi maktası amaç. Fakat şimdi bu bir hafta geçti yani seyirdeğim bir haftada sürekli olarak gene bakıyorum ne var diye. Yani pazar gününden itibaren tahminen beni taşıyan bir hava var Ege'de. Hatta kimi zaman Rodos tarafının açıklarına doğru bu iş biraz daha sertleyecek gözüküyor civarında. Ama sonrasında önemli olan Akdeniz çanağı. Önemli olan beni ilgilendiren yer orası. Ege'de zaten hep bir kulvar var. Yani her zaman kolay inersen bir rüzgar durumu söz konusu o çantın aşağı doğru. Ama gördüğüm kadarıyla Akdeniz şu anda birazcık kıvrıntılı bir durum sergiliyor. O yüzden Gökhan abiye de sormak istiyorum aslında. Onunla da görüşmemek lazım. Deniz'in bu kaprisi Karadeniz'in kaprisine benzeyecek gibi gözüküyor şu anda. Ne diyorsun abi? Haklısın yani. Evet, dediğin gibi. Beni duyuyorsanız evet. Söylediğin doğru. Yani gerek kıyı şeklinde gerek açıkta eser rüzgar yok. Yani Girit'in doğusunda kuvvetli bir rüzgar var ama Karadeniz'in çanağına girdiğinin andan itibaren rüzgar çok değişken. Yani keşişlemeye dönüyor, Poyraz'a dönüyor ama 5-6 knotların üzerine çıkmıyor. Umarım ki sen aşağı indiğin zaman çok iyi bir havayla ineceksin diye görüyorum. Çünkü biraz sonra Gelibolu'daki o kuvvetli sağanak yağışın etkisi altına gireceksin. Biraz evvel 25 knot dedin. Yağışla beraber rüzgar daha kuvvetlenecek. Çanakkale Boğazı'nı geçtikten sonra ise Bozcaada Çanakkale arasında çok güzel bir Poyraz var. O Poyraz seni hep aşağı indirecektir diye düşünüyorum ve Kuzey Ege'de Poyraz, Güney Ege'de Karayel'le çok rahat gideceksin gibi geliyor ama Akdeniz'i ilerleyen günlerde seninle detaylı olarak konuşuruz. Beysun sana gerekenleri söyler zaten. Peki Akdeniz şu an için dediğim gibi Beysun abi, Akdeniz pek istediğim formatta bir yapıda gözükmüyor şu anda yani. Bu evet birazcık aslında hep ona bakıyorum. Aslında Haziran'ın ilk haftası çıkmış olsam belki de bu hava biraz daha böyle gerçekten bir harmoni halinde bir yapısı vardı. Ne oldu, nasıl oldu bilmiyorum ama bu harmoni tamamen bozuldu. Tabii ki zamanlama da önemli, startı almak durumundaydım. Çünkü biliyorsun peşinden başka proje var. O yüzden şu anda eldeki ne varsa onunla idare etmeye çalışacağım yani. Jiri Rigging gibi jiri meteoroloji. Peki Alican sen hatta mısın? Duyuyorum sizi. Şimdi Alican sen de Çanakkale, Tolga'nın Çanakkale geçişi için video fotoğraf meselesini konuşmuştuk. Pardon. Ben kıyı emniyetiyle görüştüm. Daha doğrusu şöyle hatırlarsın, ben bir bareket kırılmıştı. Motor denize düşmüştü. Silivri'ye çekmişti bir kıyı emniyete bağlı bir tekne. Orada Cüneyt diye bir görevli orada arkadaşla tanıştım, sonra dost olduk. Onu aradım. O da tesadüf Çanakkale'de görevli şu anda. Dolayısıyla Tolga'nın Çanakkale Boğazı geçişi kıyı emniyeti tarafından olabildiğince işte ellerindeki olanaklarla belgelenecek. Bunu da sana söylemiş olayım. Güzel. Tolga'ya da söylemiş olayım. Güzel, eline sağlık. Yani açık güzel. Deniz prodüksiyon yapıyor. Kıyı emniyeti çünkü bravo. Peki Tolga'ya sorayım. Tolga sen video çekiyor musun? Yani bir tabii ki, tabii ki sürekli. Yerde, olarak, ama sürekli. Hatıra mı çekiyorsun yoksa bu belgesel için gerekli uzunlukta çekimler yapıyor musun? Ya tabii yani olabildiğince her farklı koşul, coğrafi, şema, yapı, yelken konfigürasyonu bunların hepsinde ayrı ayrı görseller alıyorum ki yani bunların hepsini toparlayıp belki projenin sonunda tabii ki istediğim yani bunu bir tanıtım, küçük bir film, kısa bir film olarak yapacağım bir sunumun ekleyebilmek ya da bunları hem partnerlerle hem de projeyi destekleyen herkesle paylaşabilmek hem de herkesin izleyebileceği bu konuda bir getirmek ama tabii çok profesyonel bir şeyim yani yapıda değilim yani. İsterdim birkaç medya kameramanı olsun teknede. Tolga, Van de Globe'a katılan bütün yelkenciler sonradan yazar oluyorlar. Hepsinin bir kitabı çıkıyor. Bu ben kızmadan yazdım. bu Four Seas Challenge'den bir kitap çıkar mı? Yani tabii ki yani çok hikaye yani çıkabilir de daha henüz hikaye bitmiş değil yani bakalım nasıl devam edecek. Şimdi ben yani şu anda doğru söylemek gerekirse Arıcan abi söylediği gibi yani bu açık deniz platformunun ülkemizdeki tanıtımı, yerleşimi, bu tip projelerine gerçekleşmesi, aynı anda parkurun bir tabii ki görüp hani her şey yolunda mı, yolculuk sırasında gerekebilecek başka neler var, bunların hepsini böyle bir paket halinde inceleme yapıyorum aynı anda da. Yani hem bir kişisel girişim, hem bir görev, hem aynı anda bir çalışma, akademik çalışma diyebiliriz bir yandan. Hem hava durumu var işte, hem sahil güvenlikten gelen bilgiler, paylaşımlar var, boğaz geçişleri var. Yani bunların hepsini yan yana koyduğunuzda bayağı bir data var. Bu datanın hikayesel bir şekli olur mu onu artık önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani tabii ki bir şeyler yazmak isterim ama benden daha önce biliyorsunuz bununla ilgili çok büyük denizcilerimizin yazıları oldu. Sadun abinin olsun, işte Özkan Gökbüyük olsun, daha detaylı, hafif bir kıyı profiliyle ilgili data vererekten. O biraz daha maceracı tarafında iş ve biraz daha offshore konsantre, bilmiyorum bir kitap olarak çıkar mı? Peki Tolga, izninle seninle yaptığımız telefon konuşmasındaki bir espriyi Ali Can'la paylaşmak istiyorum. Beyson, bir sorun var. Tamam, söyle. Bir sorun var. Boğaz girişi kaç? Tamam, etan kaç Tolga? Yani Boğaz'da, Çanakkale Boğaz girişi şu anda kaç gösteriyor? Hangi saat? Çok pardon. Abi, sorunu tekrarlar mısın? Çanakkale Boğaz girişi etanı soruyorum şu an itibariyle. Yani gene biliyorsunuz konuşuyoruz çok zor ama yani şu anda nereden baksan yani şu an Tekirdağ tarafındayım ve yani herhalde bir 60 milim var. Yani evet. 6 saat ve yani hızımı da kesmek durumunda kaldım. Bu yukarı gelen hava durumu içine yani benim sevdiğim şey bu şimşeklerden pek hoşnut olan bir denizci değilim. En kötü yanım benim bu. Ne yazık ki bunda bir zayıflığım vardır. Bunda açık değil. Peki. Herhalde peki. Yani ben yarın sabah Çanakkale Boğazı geçişi gibi öngörmek durumunda olsam iyi olur artık. 60 mili neredeyse 24 saatte mi geçeceksin? Çok yavaş değil mi ya? Yani orada yani şey de olsa sacak altından hızlı yürümen lazım. 40 mili 24 saatte yaptım neredeyse. Yani hava kalıp başka bir şey mi yap? Ve yani mesela bu bir anda 10 saatte de düşebilir. Yani yani doğru şekilde. Ben de öyle tahmin ediyorum. Peki Alican, sen şimdi Tolga ile bu seyir sırasında yaptığımız bir şeyi, konuşmadaki bir espriyi paylaşmak istiyorum seninle. Tolga İstanbul Boğazı girişindeydi. Ben de haberleşiyorum ne zaman çekim yapacağım, nerede olacağım diye. Şunu söyledi. Abi dedi, Anadolu Ajansı işte çekim yapacaklardı. Tamam, sen de o sonra konuşuruz dedim. Şimdi dedi yaka mikrofonu getireceklermiş dedi. Ben de dedim ki Tolga'ya, bu kurallara aykırı değil mi? Dışarıdan yardım almak yasak değil mi dedim. Tolga da ama medya dedi. Ali Can. taktılar mı yaka mikrofonu peki? Taktılar. Zannetmiyorum. Yani daha doğrusu uzattılar, ben onu aldım, taktım, tekrar geri verdim. Anladım. Peki, okey. Peki buradan yola çıkalım Tolga. Bu senin ilk denemenden sonra bu yarışın kuralları değişebilir mi ya da eklentiler olabilir mi? Yani yani şunu unutmamak lazım. Tamında şu andaki yani altımız, yani dedim ya sana, meteoroloji tarafı da var. Parkur tarafı da var, kural tarafı var, talimat tarafı var. Bunların hepsinde tabii ki ben bunları alıyorum. Mesela yani çok kısa bir süre antenle normalde standart kullan 38 santimetrelikler var. Onu karaladım üstüne, dedim ki minimum 50 santimetrelik, minimum 90 santimetrelik anten olmak zorunda. Çünkü 20 mili nasyona çıktıktan sonra ne havada insanlar yapıyor bu işte. Onları da böyle. Yani mesela Can Yeli'yle de bir yerden sonra iki çıktı. Yani tek kişi ihtiyacı var. Tecrübeye göre yani siz teknesinde su oluyor. Kendi kendine patlıyor. Anlatabilir miyim? Yani bunlar tecrübe baş kendi yani bazı yani şimdi noktamından yani ben ilk başta 0.7 millik bir kas koymuştum. Ama onu 1.2 gördüm. Ama iyiydi. Ama gerçek bir uzaylı format eserken kimini 3 millik bir parkura kapıya geçirmek gerekecek. Yani içeride gerçekten pek hatayı kabul edecek ve de kaçma imkanı tanımayan bir formülü. Anlatabiliyor muyum? Kimine de tabii dediğin gibi çok önemli. Yani sponsorlar, medyanın bunu takibi, sporcuların bu tip girişimlerde kendilerine destek bulabilmeleri için bu tip çalışmaları olanak sayacak başka sistemler de yapmak lazım. Belki bir gün diyeceğiz ki aynı Vanderbilt'da yakın mikrofonu olmayabilir ama teknik üstünde bu tarz bilimlerin olması zorunlu ki iletişimi daha evet, kamyon sesleri geliyor mu bilmiyorum. Geliyor mu benim? Peki. Bildiniz mi? Valla kesik kesik geliyor ama yani yapacak bir şey yok. Bu bir aktüel yayın. Dolayısıyla bazen söylediklerin anlaşılmıyor ama yapacak bir şey yok. Ben yayın böyle devam edecek. Yani bu kadar yıldır programı yapıyoruz. Hopa'dan çıkıp İskenderun'a yola solo yol olan başka denizi. Yani ilk sensin yani. Dolayısıyla bunun bir haber değeri var. Yani teşekkür ederim. Dolayısıyla tabii ki yani bununla mı inanıyorum ki bunun devamı da olacak gibi geliyor Veysun abi. Yani bu tarz girişimler yani eğer ki bunu kayıtlı halde tutup istatistiklerini tutabilirsek federasyonumuzda da bununla çok iyi çalıştık. Yani biliyorsunuz talimatından tutun hazırlığına kadar işte kıyı emniyet prosedüründen nasıl bir takip sistemi kuracağımıza kadar yani birçok konu var. Umuyorum cümle ekipli olarak geçme çalışan başka sporcularımız da olacak. Doğru süre geçer ama ben program evet duyduklarımız kadarıyla idare edeceğiz galiba. Tolga hala hatta mısın? Hattayım buradayım ama geliyor, kusura bakmayın. Gerçekten hava burada. Peki Tolga, son bir soruyla ben sana izin vereyim, sen şu fırtınaya hazırlan. Bu tamam. Rota yani bu Hopa İskenderun seyri ya da işte bu deneme senin CV'ne bir kredi getirecek mi? Van de Globe perspektifinde soruyorum. Yani belki olabilir. Yani benim bunda hani yani en o sorunun direkt cevabını vermemi dersen ben birazcık Türkiye'deki medyanın ve de partnerlerin bu tip projelerin denizcilik çalışmalarının desteklendiğini ve de görünürlük medya gönüllülüğü sağladığını görmeleri mutlaka sponsorların ilgisini çekecek, bu tarz girişimleri cesaretlendirecektir. Böyle bir konuda belki de bakarsınız Türkiye'de hep aradığım teknik yani partnerin bulup Vanderbilt'e gitme olan yolculuğunu açmak üzere belki bana bir yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Anladım. Peki Tolga, çok teşekkür ettim seninle böyle zor bir seyrin ortasında aldık yayına. Sana iyi seyirler, aklımız gönlümüz sende, takip ediyor olacağız seni. İleriki günlerde tekrar nasıl olsa haberleşiriz. Tamam peki, kusura bakmayın tekrar bu kesinlikten dolayı ama yani peki düşündüğüm bir konuşul değildi. Sabahleyin böyle durum böyle değildi. Herkese sevgiler. Sağ ol, sağ ol. Peki Alican, hattasın değil mi? Duyuyorum Beysop. Peki Alican, sen bu parkuru yapar mısın? Bu parkuru? Hayır. Yapmam. Ben yarışçı değilim ki. Ben açık deniz yarışçısı değilim. Yani gezi olarak yapılabilir. Anladım. Gezi olarak. Peki Alican. Karadeniz'de bir sürü barınak var. Ama yani offshore bir yarış olarak Türkiye turu solo veya iki kişi tabii ki güzel bir parkur. Meteoroloji konusunda tabii yani bunun sürprizleri var. Gökhan güzel şey yaptı. Bir tek şeyi anlamadım Beysun. Yani 60 mil var, 24 saat sabah orada. Düşün, 60 mil. Ya bu tek hızlı tekneler herhalde havayı biraz camadan atıp kuvvetli estiği zaman 10 saatte falan aslında Çanakkale Boğazı'na varacak da oluyor. Öyle gözüküyor harita üzerinde baktığı zaman da. Şimşekten korkuyorum diyor. Belki o bulutların altından kaçıyor olabilir. Ya da Çanakkale Boğazı'nı gece geçmek istemeyebilir. Bilmiyorum işte ama ya normalde tabii bu rekorlar zorlamalarla oluyor biliyorsun. Yani onu da söylemek zorundayım. İnşallah evet. Her şey yolunda gider. Süratlice şey yapar. Karadeniz'in sürprizi bence normal bir sürpriz. Yani her meteorolojinin şey yapacağı. Ayrıca bütün uluslararası meteoroloji sitelerinde Karadeniz'in analizi var. Yani istediğin 5 tane model var şu anda dünyada zaten. Data aldıkları. Dolayısıyla yani o modellerde muhtemelen Tolga'nın bu başına gelecek bu havasızlıklar vesaireler falan filan gözüküyor. Anladım. Peki Alican, sen güneydesin. Biz bir kilometre çapında hava tahminine bakın. Tamam. Peki. Şimdi Bodrum'dayım. Tamam. Gökova'dayım Beysun. Tamam, senden şimdi bir 4 dakikamız kaldı. Sonra ben sözü Gökhan'a bırakacağım. Önümüzdeki günlerle hava durumunu konuşmak için. Nasıl orada trafik, tekneler, Gökova sakin. Çevre kirliliği. Gökova sakin. Şöyle söyleyeyim sana, yani müsilaj görmedim ama deniz her sene biraz daha bulanık hale geliyor kesin. Yani mesela daha önce Akyarlar'daydık. Akyarlar neredeyse Bodrum'un Kıltır denizi olan yer. Orada bile eski mavilik yok. Atık toplama işine sahil güvenlik yeri kontrole geldi şahsen etmeye. Ondan sonra kart kontrol etmeye. Sonra bu Akyarlar'da işte atık verdik. Sonra sorduk nereye gidiyor bu dedim. Kamyon alıyor götürüyor. Nereye? Turgut Reis. Ne oluyor Turgut Reis sen? Deli şarjda kursun oraya. Yani dolayısıyla anlıyor musun? Bunlar çözüm değil. Bence kendi kendimizi de aldatıyoruz bu konuda. Gökova'ya gelecek olanlar bence ellerini çabuk tutsunlar. Teknik senelerde bugünleri daha ağır hale geleceğiz. Şöyle ki, deniz eskisi gibi değil. Deniz eskisi gibi değil. Yani gittikçe biraz daha içinde partikül yoğunluğunu görüyorsun dağıldığın zamanda. Balık evet, falan zaten azalmış. Ama koylar şu anda güzel. Tenha, fazla kalabalık değil. Yalnız tabii şöyle bir şey var. Şimdi sıkça şöyle haberler gelmeye başladı. Marmara'da artık amatör denizcilik bitmek üzere, denize çıkamayacağız çünkü bütün soğutma sistemleri müsilajla tıkanıyor. 2 saatte bir temizlemek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla temizliyorsun hemen tekrar tıkanıyor. Dolayısıyla öyle bir durum var ki şu anda gerçekten. Yani belki bu daha büyük bir tokat olarak karşımıza çıkacak. Hakikaten denize çıkamayacak duruma gelmek üzereyiz bu müsilaj ve çevre kirliliği yüzünden. Yani bu gerçekten insanın içini acıtıyor. Yani ben mesela bu seneki bütün planlarımı değiştirdim. Motorun pervanesini sudan çıkarttım. Marina'da bağlı kalacağız, hapis kalacağız gibi gözüküyor bana. Yani o kadar vahim. Doğru Beysun. Aynı zamanda yelken sporu da tehlike altında. Yani yelken sporu da Marmara'da tabii pisi, müsilajda yelken zor. Yani ne surf yapabilirsin ne dingi yapabilirsin. Yani bunlar çok ciddi tehlikeler. Hala Akdeniz, yani dün bir harita gördüm şey haritası internette. Bir yosun haritası gibi düşün. İşte Marmara oldukça yoğun gözüküyor. Maalesef Kuzey Ege'nin, Limni'nin bazı bölgelerinde de bu başladı. Dolayısıyla buralara kadar iner mi? Şu anda Ege, yani İzmir'de aşağısı temiz gözüküyor ama ne kadar gider? Doğrusu bilmiyorum. Uzman da değilim işin ama ciddi tehlike altında ve eski tadı da olmayacak. Özet bu. Evet. Peki yavaş yavaş Gökhan'a bura vereyim ben sözü. Gökhan, nedir önümüzdeki hafta havanın durumu? Sıcaklık, nem, yağmur, hala yağmur var. Valla Beycun, hızlı bir ısınma başladı ve sıcaklıklar İstanbul'da da 30 derecenin üzerine çıkacak. Dolayısıyla bu ısınmanın beraberinde getirdiği kararsızlıklar var. Yani henüz yukarı seviyelerde hava serin. O bakımdan da dün mesela Silivri'de bayağı büyük dolu yağdı. İşte biraz evvel Tolga'yla da konuştuk. Gelibolu civarında Edirne'de Saros Körfezi içinde kuvvetli bir sağanak yağış var ve bu sağanak yağış sırasında aralıklarla da olsa rüzgar sağanakları bayağı etkili oluyor. Bu akşam ve yarın da Marmara'nın Trakya kesiminde yağışlar devam edecek. İstanbul'da da bu gece ve yarın çok hafif yağış geçişleri var. Bunlar daha çok Avrupa yakası ve Boğaz kesiminde gözüküyor ama Karadeniz'deki yağışlar devam ediyor. Onlar gök gürültülü sağanaklar şeklinde yarın da etkili olacak. Pazartesi günü için yine kuzeyde, Marmara'nın kuzeyinde, Karadeniz'in tamamında, Doğu Anadolu'da yağış var. Çünkü şöyle söyleyeyim, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun büyük bir çoğunluğunda kuraklık oldukça etkili. Sıcaklıklar Ege'den başlayarak hızlı bir şekilde yükselmeye başladı ve yükseliş sürecek. Yani salıdan itibaren batıda hava açıyor ama Doğu Karadeniz'de devam edecek. Aynı şekilde bakıyorum, çarşamba günü yine doğuda yağış var. Perşembe var. Bir ara Edirne kırkları ve perşembe günü hafif bir yağış geçişi görülebilir. Ama batıdaki yağışlar büyük ölçüde etkisini özellikle haftanın ikinci salı günden itibaren kaybedecek. Ama sıcaklıklar oldukça yüksek değerlerini koruyor. İstanbul'da 30 dereceye geçen sıcaklıkları göreceğiz. Anladım. Peki bu yağışlar, hani bir hatırlıyorsun, sonbaharda kuraklık konuşuyorduk ama sanıyorum barajlar bayağı dolmuş vaziyette gibi gözüküyor, değil mi? Evet evet, İstanbul barajları şu anda %77-78'ler civarında, biraz daha yükseldi, daha da yükselecek ki bu da en azından yağışlı mevsime girinceye kadar İstanbul'u rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Hakikaten Ankara, çok kurak günler yaşadık. Gökhan, Ankara'nın durumu. Ankara'da yağmur alıyor. Yani Ankara iyi yağmur aldı. Yani geçtiğimiz günlerde almaya devam etti. Gene kısa sürelerde yağış alacak. O bakımdan orada da barajlarda bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Kuraklık daha çok Güneydoğu ve Doğu'da var. Tabii evet. Etezyen rüzgarlarından dolayı İç Ege'de de yağışlar yeteri kadar alındı. Zaten Çeşme'den itibaren rüzgarın Karayel'e dönmesi, o Ege'nin önemli rüzgarlarından biri olan etezyen dediğimiz rüzgar. Bu hemen hemen bütün sezon boyunca esecek gibi gözüküyor. Zaman zaman kuvvetlenecek. Anladım. Tamam. Peki var mı ekleyeceğim bir şey? Vallahi bir şey yok. İşte sıcaklıklar artıyor dedim. Onun dışında önemli bir olay görmüyorum. Rüzgarlar Ege'de kuvvetli ama Marmara'da o kadar kuvvetli rüzgar şu anda gözükmüyor. Bu arada lodos gidip gelecek. Peki Gökhan, çok teşekkür ettim. Son bir de Alican'ı alayım. Alican, burada mısın? Alican? Peki, Alican da yok. Berhem, biraz kısa düşecek sanıyorum, 2-3 dakika ama bu hafta burada bırakalım. Evet, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.